शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय Oh. शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि